ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لدي آياتنا الله تعالى غضب مواقع بيان إذا بني إسرائيل ابن كثير رحمة الله عليه ذكر كري دي تفسير ابن كثير كي پورا تفصيل او وضاحت بيان كري دي او مخ يوم دري خبر اسا وضاحت تاستو علي شوية پا بنی اسرائیل کې د موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې په تورات باندې عملو بیا رفته فرفته باندې اغید الله تعالی په کتاب په تورات باندې عمل پرې خوضا سستی په کراغ للا په اول کې دی په خپل دین باندې پاخو لیکن بیا پاغي کې سستی راغ للا بدعات په کې شروع شو الان تر دې پورې چې شرک په کې هم شروع شو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ د موسیٰ علیہ السلام نورس ترا لے گل دیو تو اللہ تعالیٰ د دین دعوت ورکاو تورات طرف تو دعوت ورکاو د شرک او کپر او بدینین دیو منع کول لیکن دیو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل ول او یا بید انبیاء علیہ السلام نے انکار کاو محکم داویل شیو تر دی پوری پدیو کی دمر بدین راغلا دمر بزدلی پدیو من راغلا چی دیو باندی فلسطین والا غالب شولا اغی کی دشمنان و هغه پرې باندې غالب شولا نو کله چې بدیو باندې غالب شولا دا غوی بادشاہ دا په جالوت باندې هغه مشهور دی ورو کورون نو شړل کورون یې د دیو د پاره وسو ډول او د دیو بچی غلامان تل مورخین لیکلی دی سلور سوا سلوی خلکان یې د دیو غلامان کړل او تورات چې وکم تابوت کې په کم یو بکس کې پروت تورات هغه تختې هغه تختې چې کم موسی علیه السلام ته کوهی تور کې ورکړل شوی هغه تورات یې تم ویوړ داسې حالت په دی باندې الله تعالی راوستل او هغه کم بکس کې شی تورات پروت او هغه پوشدود علاقه کې هغه کې خو بس د خپل د دې د زین ویوړ په دغه وخت کې بنی اسرائیل پولیس پوی شول چې جالوتیانو په مقابله کې منظم قتال پکار دی جهاد پکار دی ځکه اسباب د جهاد چې غټول موجود شوی دی سره د کور نه وباسي دین دل برباد کی دغه سي کتاب د نوي سي بچی دی غلامان کی نور و بیا رسی شي انتظار کوي مسلمانان نو یې زمونږ نه تورات مې ول چې داغ دینی لحاظ باندې داغ دینی سبب دی شرعي سبب دی چې تورات د نوي سي نو بیا به جهاد څنګه نه کې دویم دار چې اولاد له غلامان کړی دي کورونه وران کړی دي کورونه شړلې نو ست دیو په خلاف باندې خامخا جهاد پکار دي په دغه زمانہ کې ردیو پیغمبر سموئیل علیه السلام انتهایی زیات کمزورې شوی بدن ډیر زیات کمزورې و بدن دغه کمزورې نو دیو داغه نه مطالبه وکړه چې تا د قتال لپاره مونږ سره نشیت للی زمونږ د پاره یو امیر مقرر کا چې مونږ د هغې په امارت کې لاړ شو جهاد وکړو د دې فلسطین والو سره د دې سره مونږ وجنګیږو سموئیل علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله وایي د دې مسلمانانو بادشاه هغه به توالوتی توالوت به بس ته دې بادشاه شي هغه به ردیو امیر شي بس ته دې خلکو ته وایه چې ستاسو امیر به توالوتی کله چې سموئیل علیه السلام بنی اسرائیل ته ویل چې الله تعالی ما ته وحی کړی دی چې ستاسو امیر به توالوتی خاوی توالوت ته وګوره دغه امیر ته وګوره هغه خو غریب سړی دی خپله ډوډۍ نه مومي هغه زمونږ مسؤلیت کولی شي او دویم دار چې وایي مونږ ته مونږ چیرې ډیر زیات حقدار یو د بادشاهۍ حقدار مونږ یو هغه بادشاه نشي کېدلی هغه امیر نشي کېدلی بس هغې کې هم خبرې جوړې کړلې الله تعالی غ حالات ذکر کوي الله تعالی او توی ګوره د دو د حقانیت د امیرۍ د حقانیت د فار دلیل دی هغه دلیل داره چې تورات خصوص نه وړل کنه په کم تابوت کې تورات پروت او هغه نه وړل دي کته سوای چې د الله تعالی د طرف نه رده انتخاب نه ریښوي نو رده په د د په امیرۍ باندې بدا علامه راشي چې تاسو تبا بغیر د اسباب نه د تورات د تابوت واپس راوړل شي بس دیو دا سری د پستر گوانی چې ملائک هغه تورات راغستې دي هغه تورات دیو ته واپس راغې راور رسیدو ته بیا یې نه منله دا بنی اسرائیل تاسو ته ما یو ټکی ویلو تاسو باندې مکې دي چې هغه بد لګېدلې تاسو تماوی د بنی اسرائیل مثال د سپید لکې دی دا سمی گنا یو خبر او کی الله تعالی خبر او کی دیو داغي خلاف کی بیا او الله تعالی بل حکم کی بل حکم کی خودی سمی گنا چرته نو الله رب العالمین دا واقعیا ذکر کړي الم ترى الى الملائ ایتنا ګوریا غوی ډلې تامین بنی اسرائیل د بنی اسرائیل ته من بعد موسی ورستو د موسی علی السلام نه رسو د موسی علیه السلام نه اذ قالو کله چې ویل دی لنبیین اغه پیغمبر ته لهم چې دی و ابعث لنا ملکا مقرر ک زمونږ د پاره یو بادشاہ یعنی زمونږ د پاره امیر د جهاد مقرر ک نقاتل فی سبیل الله چې جنگو کومنګ فرار د الله تعالی کې بس سمویل علیه السلام د دیو پیغمبرو اغه طرق د لوی زمونږ د پاره یو امیر مقرر ک چې مونږ د غی په امارت کې جهاد وکو جهاد ولې کو نو تاسو ما د غی پوره تفصیل وای ابن کثیر رحمت الله علیه د غټول حالت ذکر کړی قال ان ویل اغه پیغمبر تو ویل هل عصیتم یقینا نزدیدا ان کتب علیکم الک قتال او کفرز کله شی وتا سبانه جنگ کول اللہ تو قاتلون جنگ بہونا کئی اسنہ چی د جنگ مطالبہ کئی وے او بیا چرے جنگ ونا کئی زان پہ خوت علی گرے پ جنگ کی بیا مٹایا نہ وری گی پائے کی بیا مزائلی پائے کی بمانی پائے کی رکور نہ وستلی شڑلی او پائے کی بیا شہادتو نہ زخمو نہ پائے کی گرفتاریانی زان پہ خوت علی اسنہ چی بیا رسو خپے هل عسیتم مانا میر توکل نزدیدا مارمی کی استا سود حالات نہ هل عسیتم نزدید استاتو د حالاتونه د خبره نزدید امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده معنا دا شولا انتم قریب من التولی والفرار امام قرطبی رحمت الله علیه وی انتم قریب من التولی والفرار یعنی نزدید چې تاسو به وتختئ او تاسو به بیا مخ واړوئ هل عصیتم دغه معنا ده دا یو نقطه خامہ خالقی یو نیمه ډیر زیات فائدہ ورته درکې دویم تفسیر الراغب مانا کړی دا یعنی هل تمعتم فی انفسکم ان تقوموا بذلک هل عسیتم سمانا دا هل تمعتم فی انفسکم ان تقوموا بذلک ستاسو رضان نه دومره تمشتری کی تاسو وری خبره باندې عمل وکئ د جهاد دا لفظ وایي د قتال دا لفظ وایي خو ستاسو خپل ځان نه دومره تم کیدل شي په ځان باندې دومره باوري چې بیا ودا کارو کوي کنه هل تمعتم فی انفسکم ان تقوموا بذلک دا کار وتا سوکړه لشی کنه تمام شتری کنه ځان باندې یقین باور شتری کنی شتری دا سی تفسیر المنار وی و عصا للمقاربه او للتوقع و دې دې کړه عصا چې دا د توقع د مقاربت د فار ده تفسیر المنار وی و فعصا للمقاربه او للتوقع دا عصا یا د توقع د فار ده او یا د مقاربت د فار ده نو دو معنی شولې و پکې بل مرغ وتله هل عصیتم نزدید استاسو د حالت نه دا معلومیږي ان کتب علیکم القتال کا فرض کړی شپ تاسو باندې قتال الله تو قاتلون جنگ بونه کوي یا رستاسو د شکلې د جنگ نه معلومیږي د جنگ کسان معلومیږي دا خدا تاسو ګره نزدید چې تاسو د شکلې د جنگ نه دی دا خبره یو توکل دا یا هل عصیتم آیا تاسو تمل ری د خپل ځان نه ان کتب علیکم القتال تاسو دا تمل ری چې تاسو به دغه کار وکئ نه ان کتب علیکم القتال الله تقاتلوا او یاد توقع د پاره ده آیا تاسو نه دا تم او توقع کړل شي که جنگ پرز کړل شي به تاسو باندې نو تاسو نه توقع کیدل شي تاسو دا جنگ وکئ نه دا نشي کیدل نو قالو دی ویل و مالنا او سو وجر زمونږ د پاره الله نو قاتلا چې جنگ بنه کومونږه فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې وقد اخرجنا من دیارنا او حال دار چې وستر شوی مونږه د خپل کورونه او ابنا اینا او د زامن زمونږ نه ای جنگ بولی مونږ نه کوه هغه بنی اسرائیل او تویل وای سو وجره وای دوا اسباب چې زمونږ د پاره د قتال او د جهاد دوا اسباب موجود دي یو دار چې مونږه کورونه وستلیو او دغه سي زمونږه اولاد غلامان کړی دي مورخینو لیکلي دي 340 ماشومان الکان دایته غلامان کړیو فلم ما کوتی نو هغه توی ذات دومره باوری په خپل ځان باندې نو کیږي بیا فلم ما کوتی علیهم القتال نو کله چې پرس کړی شپ دی باندې جنگ کول تول نو مخه او ګرځاو تاسو ته ما خبره کوم کړل هغه صحیح ده کنه ده صحیح اقدا کنه تول بس هغه پیغمبر په خطا کیده مو کوي اسنه چې غواړه یو بیا ترټینګ نشه ناسړیا ته سویت د مونږ بچیل ته غلامان شوی دیو مونږه کورونه وستلیو څنګه به مونږ جنگ نکو. بس د الله طرف نه حکم راغی تاسو باندې قتال پرز شو تولو د چا پلار به وکیو دا مونږ نشو کوله تولو بس مخه واړو الا قلیل منهم مگر لګو کسانو د دیونه د دیو جن حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تتمنوا لقاء العدو تاسو د دشمن مقابله چرته مغوړی د دې تمنا مکوئ د دې ارزو مکوئ. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل واسال الله العافیه د الله تعالی نه عفو او عافیت وړی د الله تعالی نه عام سلامتی وړی. فاذا لقیتموهم فثبتوا کله چې برمد راشي نو بیا ته ځان قوی کی ځان ته بیا مضبوط کی وړی یما دی او غختلاوی مونږ تری امر وشي وي ته اوس تماشا کا قائد تلګه اشاره کا او سه تماشا کوي ته مونږ تلګه اشاره او کو سه ګور چې دوی سره مونږ سکو خو بس چې الله حکم تراغه چې بس ورځي پی بس ورشي jihad وکي وی یار نه شو کولای ښه هرو جمر روانه ده بس د سره چې پس دنم پاخه دیو ته چا پلار ور دیو سره وجنګي الا قليلا منهم مگر لک کسان د دیونه والله علیم بالظالمین الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې الا قليلا منهم په صحیح حدیث سره ثابت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل و ادریس و دیار لس کسان پا مقدار دا اصحاب بدر باندے پا غزو بدر کی سمر کسانو داغی پا مقدار باندے دا دیونا پاتی شل او سمرو دیر جات کسانو دیر جات کسان خو لیکن آغی اعراض وکا او مخی داغی نوارا از خبر اونا مندل دریس و دیار لس کسان چرے غصر پاتی شل واللہ عظیم واللہ علیم بالظالمین او اللہ تعالی خفوئے دی پا ظالمانو باندے پا دیکی اشاره شو لوعید تا اللہ تلاوی زدی پیجرما او دیکی او بلا خبر معلوم شو لمسل معلوم شو ل دا اللہ تلا پلا رکی قتال نکول دا ظلم دے دا زیاده دے چه سبب شرعی سبب طبعی موجودی او بیام خلق جیهاد نکی نو دا لوی ظالم دے دا انسان اللہ تلا دی منگا تاثر دا ظلم نبچ کی. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا تبایعتم بالعینتی واخذتم ازناب البقری ورضیتم بالزرع اے خلقو کله چې تاسو په کارو کسب باندې پتیارتون باندې یخته شي او تاسو د غواګانو لکی ونی سي او تاسو په خپل کروندې باندې راضی شي نو ترکتم الجهاد او د الله تعالی په لار کې jihad پرېګ دی نو الله پر باندې دشمن مسلط کی ذلت پر باندې راشي او دا ذلت با په تاسو باندې هغه پوری سو پر تاسو د الله تعالی دین ته نه راغلی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل صحابه کرامو طویل وی اے صحابه کرامو دا دنیا وال کافران به تاسو باندې داسې راجمع کیږي لکه څنګه چې ډوډۍ ته خلق کې راجمع کیږي او د سرخوان ته دا خلق به تاسو باندې داسې راجمع شي ملکونه به تاسو په خلاف باندې اتحاد کوي اتحادیان به ټول لازی احزاب به راضی په تاسو باندې به د الله تعالی پیغمبر ولی په دغه ورځ باندې مونږ سره کم یو په دغه وخت کې چې دا خلق به په مونږ باندې داسې را رواني. نبی علیہ السلام توی نا وی تاسو با دا دریاب و دا سند دا خش و خشاک نو تاسو دیر یه دومر با دیر یه لیکن تاسو ستاس بزرونه که با دا دنیا مین محبت راشی او ستاس بزرونه که با دشمن نیر راشی تاسو با دا مرگ نیری گی نو کافران با تاسو بانی غالب شی. نن سبا ولی مسلمانان زلیل دی مسلمانان ولی خوار دی نن سبا دا غی وجه دادا دا غواگانو لکی دی اغینی ولی دی دا می قلبه دا دا می غواد دا می غوائی دی دا می سخیر دی دا غد اللہ پیغمبر وی حدیث دی. او نبی علیہ السلام وی چی تاسو کلا پا تیجارتونو مانی اون خلی بس دا می دکان دی دا تیجارت دی دا دی نیم مزگار جی حد دا بس بلا خبر سدا ورزیتون بی زرعی یارا دا پسل لی پتی دی دین وزگار نیم نو دا اللہ پیغمبر وی کلا چیم دا کارو که اللہ بر من زلط مسلط کی نن سبام دا قلش و مسلمانان من دا زلط مسلط دی. وقال لهم نبيهم او ویل اغی تا پیغمبر داغی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله تعالی مقرر کرده استاسو پارا طالوت ملکا بادشاہ استاسو امیر او استاسو مشر با طالوتی. قالون دویل انا یکون له الملک سرنگی که دل شید اغلا پارا بادشاہ علینا فمونگ بندی و نحن حق بالملک او حال داره چی مونگ زیاد حق داریو پا بادشاہی سرمین حدا دنا مړه د بادشاہی څوک منی د دامیری څوک منی مړه د پلانی زوی ته وګوره او امیرۍ ته وګوره. نن سبا پرې معاشره کې هم ډېر خلک دغه سری وس یا عام یو غریب سړی هغه مسول شوی دی یو امیر دی نو په کار داره چې مؤمنان مسلمانان د هغې اطاعت وکړي جهاد کې خو بس خلق کوئی مرد پلانی دوی تا وګوره داسې تا وګوره دغه اطاعت نه کوي. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت چې رستا سره پاره مسئول دی، رستا سره پاره غامر دی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کې وایي ملک اندې کې سمانا ده، یعنی امیرن سالتموه للقتال، تاسو سره پاره الله تعالی د غامر مقرره کړی دی چې تاسو غوښتلې او د خپل پیغمبر نه پاره د جنگ. امیرن سالتموه للقتال، خو د جنگ د پاره تا غوښتلې او کنه پیغمبر ته ورغلی چې مونږ د پاره یو مسئول مقرر کا، او د دې انتخاب په وحی باندې شوی ان یکون له الملک، بس غی د الله تعالی د زد او د عناد د وجنه د الله تعالی په انتخاب باندې او د الله تعالی د پیغمبر په انتخاب باندې اعتراض وکړ. وای دا نشی کېدل، وای دا غریب سړی دی او د دې انتخاب چیرې دا مونږ نه منو. حالانکه قران کریم کې الله تعالی سوې ان اکرمکم عند الله یتقاکم، د الله په نسبت باندې عزتمن انسان هغه دی چې هغه تقواداری نسب او خاندان پرېږدوا، تقوا پرهیزګاری ته وګوره چې دا څنګه انسان دی. دغه سی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، صحیح حدیث دی، وای دا عربی فضیلت په عجمی نشتره، او دا عجمی فضیلت په عربی نشتره، او د سور فضیلت په تور باندې نشتره، او د تور په سپین باندې نشتره، الا بالتقوا، مگر چا کی تقوا پرهیزګاری هغه د الله تعالی په نسبت باندې بهترین انسان دی. و نحن احق بالملک منه، مونږ ردن زیات حقدار یو، مونږ ردن زیات حقدار یو په بادشاہی کې، په بادشاہی سره مونږ چیرې ډیر زیات حقدار یو. جمهوریان دي، دا جمهوریت دا د یهودو او د نسواراو جوړ کړل شوی نظام دی. انتخابات وې دی باندې مونږ انتخابات کو څنګه دارسې مقرر شو، دا څنګه په مونږ باندې مشري کولې شي؟ وې مونږ ردن زیات حقدار یو. جمهوریان هر پارټي هغه بلی په خلاف باندې دا وای یار مونږ دینه زیات حقدار یو. چا چرې یو کتاب پورته کړی دی، وای دی کتاب له اوټ ورکیا، هغه یو وته وای، هغه یو په بیان کې وای دی ته به دغه او د سو کوي ول دوره کاته مون به وته کوي، بیا چې ورځي نو دا به یو لوی عبادت وګڼي. دا دین چرې د دې خلکو وران کړی دی. ها ولم یو تا ساعت من نحن احق بالملک، وای مونږ چرې زیات حقدار یو دنه په بادشاہی کې، مونږ زیات حقدار یو. یو هغه بل نه منی، هغه بل هغه بل نه منی، بس چیرې چا بادشاہی راشي بس هغه دغه بل یو هغه بل یو دغه بیا خلاف کوي. او همیشه را پاره د یهودو دا طریقه ده چې خپل ځان تزکیه کوي او په بل باندې اعتراض کوي. نو دا په دغه کشته په جمهوریت کې غنښتره خپل ځان تزکیه او زبدل ادا او کما دل ادا کړی دي، ما دل ادا ملک آباد کړی دي، تا ډیر آباد کړی دي دغه ملک، ما دل ادا چل کړی دي، ما باندې ډیر بمبارونه کړی دي، صرف دغه ټکی نه وي، ما دل ډیر کارونه کړی دي، بس دغه کارونه کړی کنه، ډیر جماعتونه وران کړی دي، ډیر مدرسې وران کړی دي، ډیر مسلمانانو په شهادت رسولی دي. نو دا همیشه رفار د یهودو دا طریقه ده، خپل ځان تزکیه او په بل باندې اعتراض کول. قارون دیول ان یکون له الملک، او سرنګ وکیدل شي در پر بادشاہی علینا پون باندې، ير دا وسنګ بادشاہ شي پون باندې، و نحن احق بالملک، او موږ زیات حقدار یو په بادشاہی سره مين هوددنه. ولم یؤتا ساعتا من المال، ولم یؤتا، او نه دی ورکړل شوی د ساعتا من المال، پر اخی د مال. دا خو مړ یو غریب سړی دی، نو دا وسنګ بادشاہی وکي؟ دا بادشاہی نشي کوله. بادشاہی خو هغه څوک کولای شي چې د سرخانه پراخه یو بس روره 50 راځه او 80 زو یو لوی مرکزونه چلولای شي، دا غریب سړی دا کار نشي کولای. دا قال ان الله اصطفاه، قال اول هغه پیغمبر، دا جواب دی د دې د قول، و نحن احق بالملک منه، مونږ ددن زیات چره حقدار یو د بادشاہی. نو دا دغه جواب دی. نو هغه پیغمبر ته ویل ان الله اصطفاه، یقینا الله تعالی غوره کړی دی دلاره، علیکم تاسو باندې، بس دا خدای الله ورکړل چې الله تعالی دته غوره والی فضیلت ورکړی دی په تاسو باندې، الله تعالی دله فضیلت ورکړی دی. وزاده، او زیاتې کړی دا دله لپاره، بس تن پراخی فی العلم، په علم کې ول جسم او په جسم کې. د دین مراد څه شی دی؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کې ذکر کړی دی، وای هیا کنایت عن الشجاعت، وای دا زیاتواله د علم او دغه سی زیاتواله د جسم، د جسم ماندان چې یو دومره غټه ولاده چې ګرځیدل نشي، نا وای د جسم نو مراد پدې ده کې هو کنایت عن الشجاعت، وای دا کنایت در شجاعت او د بهادرۍ نه، یعنی دا غریبواله پرېګ دی په خپل دی باندې، خو لیکن دا ډیر بهادر انسان دی، دا ډیر زیات بهادر انسان دی. دا مفسرین لیکلی دي، وای دا رد دی ردیو په قول باندې چې ولم یؤتا ساعتا من المال، دته خو مال نه دی ورکړلی شوی، خو لیکن علم ته ورکړلی شوی دی، یعنی دا الله تعالی په دین باندې پوهیږي. نو دا الله په دین باندې چې څوک پویږي هغه غوړه دی د هغه کس نه چې هغه مالداري نو دا خود الله په دین باندې پویږي ته خود الله په دین باندې نه پویږي او دغه سي بستتن پل جسمی د دا جسم چې دی د ته الله تعالی د جسم پراختیا ور کړی دا شجاعت دی بہادر دی جسم او بدن بالکل روغ رمټ دی کله چې خلک ویني نو په خلکو باندې رعب راځي په خلکو باندې رعب راځي څوک چې الله تعالی په کتاب باندې پوی نو حقدار هغه دی چې هغه بادشاہی وکي هغه بادشاہی وکي هغه د الله تعالی چې په دین باندې پوی نو هغه حقدار دی لدی او دغه سي علما لیکلي دي وای دا علم نو مراد پدې کې علم دی پوی دا په تدبیر د جنگ باندې په سیاست د رعیت باندې او د الله تعالی د په دین باندې په وحی باندې دا ټول د دین مراد دی یعنی دا سي سړی امیر په کار دی چې هغه د جنگ په تدبیر باندې پویږي اغا فسیاست او درعیت په سمبالخ باندې اغه پویږي او دغه سید الله تعالی په دین باندې پویږي دا چې سړی چې امیر په کار دی العلم کې دغه درې ونه معنی دا مراد دی والجسم او جسم او بدن امروغ دی ظاهری تور باندې بدن برابر دی دا غی په دو باندې په خلکو باندې روح ابرازی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای د جسم نو مراد دار چې شجاعت او بہادری په کې زیاتې نو داسی امیران او داسی مسئولین پکار دی اغا واقعہ کی راجی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی پا مکی باندی نافع دائی مقرر کرے نافع دا مکی گورنر ہو یو ذل چرے اغا چرت تا عصبان کی کارو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عصبان توردی دا غم سکار دے دوانا یو بل لپلار کی مخیر ورق للا نافع ابن حارس اغا چې کله د مکی نه وطن په مکی باندې ابن افزای مقرر ک گورنر وته زما په دې باندې نائب شولې او زما په اسمان کې کار دی غزې ته زما یو خدا وشول چې کله عمر رضی الله تعالی عنه هغه له مخې له ورغه هغه ته دلته سګوري په تخ ما د مکی گورنر مقرر کړی ته دل کې ناسي هغه ته امیر المؤمنین وې دې چې مې یو کار په غیب سره غلې مې خدمت د فار راغلې امیر له پکار دی چې کم دی کې څوک مسئول مقرر کی د کمی شعبې د کمی ادارې د کمی علاقې پکاردار چند کی په هوا نه په هوا باندې بادشاہ نه چلیږي چې ربل دینه هوا دغه چلے بادشاہ نه چلے هغه ته صحیح ده وې د ځان په دی باندې څوک مقرر کړی چې بیا تر هغه دلته کی ګرځي وې ابن ابزام مقرر کړی هغه ته هغه غلام دین هغه څنګه مقرر کړی دی هغه ته وې نافع ابن حارث ته وې یا امیر المومنین انه قارئ لکتاب الله عالم به انه قاضی عالم بالفرائض ابن افزا چرے اغه د الله تعالی د کتاب عالم دی د الله تعالی کتاب لستل شي قضاوت کول شي په فرائض او په احکامات د الله تعالی باندې پوی دی کنه د خونه د چې ماسی مقرر کړی دی غلام دی خو غلام خو غلام وای کنه د سری عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بالکل صحیح خبر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله د دې کتاب په وجبان ډیر خلکو له عزت ورکي نو بعض خلک چې هغه ختمه پیویخي الله تعالی دې دې کتاب قدر او احترام زموږ استاد حضرون کې پیدا کړي قال ویل هغه پیغمبر ان الله اصطفاه یقینا الله تعالی غورواله ورکړی دی دلر علیکم و تاسو باندې و زاده او زیاتی کړی د در فاربستتن پراخی فی العلم پا علم کی والجسم پا جسم کی شجاعت و بہادریم زیتر والله یوتی ملکه او اللہ تعالی ورکی بادشاہی چاہتا چاہو گواڑی والله واسع و علیم اللہ تعالی پراخا فضل والد علیم پوی دی پا ہر سوان دی دا واسعون مانا خود تزدشوی وکرمخ کی دا غی پورا تفصیل سلور پینزه ترجمیر دیوالی شوی وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه آیات یکم التابوت فیه سکینت من ربکم دی آیات کی دا اللہ تعالی دا طرف نا پا حقانیت دا توالوت دا غر بادشاہی بننے یو علامت ذکر کردے او تاست ما آغا خبر مخ کی پا زبانی وکللا دا دیو ناچرے آغا تابوت چی پا آغی کی دا تورات تختی پرتے وی آغا پلسطین والا تی تختولی وی وڑی وی دیوانی چاپی ولگا ولی کورونی ولی وسو زول او دیو آغا شرل دا غینا او آغا دا اللہ تعالی کتاب آغا تختی دا تورات چی وی آغا امتی وی ولدی وقال لهم نبيهم او ویل دیو ته پیغمبر دیو ان آیت ملکه یقینا نخر بادشاہی د بداوی ایات یکم التابوت فیه سکینه من ربکم ایات یکم التابوتو جراب شتاست صندوق اغبک اسبراشی فیه سکینتم من ربکم چی پاغی کی با آرام دزلون استاسوی من ربکم دتر پا رب استاسونا استاسو دزل آرام بای پاغی کی استاسو دزل سکون بای پاغی کی دا تابوت براشی د نسبت د ایتیان تابوت تر مجازی دی دکا تابوت خو بخبر نشی رات لی مانا دا شولا چی اغاو ملائک راوڑی نو دا نسبت تیرے دا مجازی دی فیه سکینتم من ربکم فیه د دغه تابوت پراتللو کې واسه کې نه استاسو د زلونو آرام به من ربکم له طرف طرف تاسو نه یا فیه د فیه زمیر یا راجره دی ایتیان ته ای اتیکم دویم قول دار چې زمیر راجره تابوت ته په دغه تابوت کې استاسو د زله آرام دی من ربکم له طرف طرف تاسو نه استاسو د رب د طرف نو پاغي کې استاسو د زله آرامي او د زله سکون به پاغي کې د زله سکون به پاغي کې و بقیه تم مما ترک آل موسی و آل هارون او باقی بوی دا غسنا چی پری خودلی دی آل د موسی علیہ السلام او آل د هارون علیہ السلام باقی هغه سبب دی تورات کی چی آغا پریخی موسی علیہ السلام او داغی تابیدارانو پریخی و هارون علیہ السلام او داغی تابیدارانو آل پمانا د متبعین سره مخ کی جریده دی وضاحت ویلی شو دی آل فرعون آل چا تویلی کی بس آل د یو کس خاندان ته ویل کی قام ته ویل کیږي تابعداران ته ویل کیږي کشران ته ویل کیږي چې څوک د خپل مشر تابعداری کوي نو په دې تورات کې به هغه صحیح چې هغه موسی علی السلام او د موسی علی السلام تابعدارانو پریخیو په دې تورات کې به هغه صحیح چې هغه هارون علی السلام او داغي تابعدارانو پریخیو په هغه کې ودغی نو حاصل لدی دا شو په سرین لیکلی دي یعنی په دې کې تورات او د انبیای علی السلام احادیث پدې کې دغه موجود او دا د الله تعالی کتاب او احادیث د انبیای علی السلام پدې سره د انسانانو د مسلمانانو د زړه سکون نازي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت دی وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې یو کس قرات کاوه د قران کریم تلاوت یې کاوه نو اخواته اس ولاړو بس هغه وتریده او ډیر زیات هغه اس چیرې په دنګونو باندې شو ډیر زیات وایری دغه اس نو هغه سړی راووته و هیڅ شی ونه لیده چې زما د اس چیرې دا ولې وایریده د سنه وایریده وای کله چې سار شو نو راغې نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه واقعیا ویلله پیدا الله تعالی پیغمبر بیګاما کور کې د قران کریم تلاوت کاو اس میں ولاړو هغه ډیر زیات تریده ډیر زیات تریده باغاس وایسه شی وو هم نو هغه اس په یریده نبی صلی الله علیه وسلم او صحابی طویل وای دا تلک سکینه تو تنزلت للقران دا غ سکینه و چې قران کریم دا وایلو د وجنه نازل شوی و نو دا غ سکینی د وجنه دا یو سکینه و بس یو آرام وای کانت تسمع له وای تلک الملائکه تو کانت تسمع له نو ای دغه سکینه وا چې دا غي د قران د قران د وی در وژن نازلې دل نو دا غینه د اس چری دا یریده دا اس چری دا غینه دغه کاو تریده دا غینه یریده دا غینه نو دل د کی تابوت کی توراتو د تورات غ تخته وی پاغي کی بعض علماء ذکر کړی دی د ډیر اقوال دی سو کوئی پدې کی د موسی علیه السلام اغام سام پرتاوا اغام ساخه اغه کوم چې وا اغه واچی دا غینو مار جوړیدا چې فرعون باندې با کله هغه ور پری خو درن فرعون حالت به بیا خراب وړي او کله دا غینه کله پاغه غټی دراوا چور دا غینو بره رواني دلی نو هغه امسارج پاغه باندې دریاب وهینو دریاب چری ودریږي هغه امصاب کې پرتو او سو کوئی مراد درې نه امسا او دغه سي د هارون علی السلام پټکه پرې کې پروتو بس هر څه شو خدغه سيزون کې پراتو چې پاغه باندې د انسان د مؤمن مسلمان تسلی و آرام پاغی بندی رازی بس دغه شی پای کې پروتو و تبرکات ثابت دی کنه دی ثابت بس دغه مسله علما ذکر کړی ده نو تبرکات بالکل ثابت دی دا انبیاء علی السلام دا اثرات او تبرکات غسل دا بالکل صحیح دی دا تبرکات موږ منکر نه یو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جامع دی یا دا نبی صلی الله علیه وسلم ویختان دی یا د نبی صلی الله علیه وسلم یو بل سے شی دی چې هغه استعمال کړی دی د تبرک په تور باندې هغه راغستل د شرعان جواز لري د صحیح دی منسوسی خو لیکن د خو لیکن دا غیر پاره علما کرام ډیر شرطونه بیان کړی دي، دا غیر پاره شرطونه دي کنه دا تبرکات. نن سبا یو عام خیرن سړی به بس ته دا زما پیر دی، دا غی ویختان به راغسته بس دی کې تبرک دی، دا غی جامع چرخ کوله، یو څوک به ځان مانی، یو څوک یو څوک ځان مانی کانی وهی، یو څوک په ځان مانی بل شی وهی. نه، دا غیر پاره خپل شرطونه علما ذکر کړی دي، تقریبا څلور پنځه شرطونه یې تبرکات لپاره. خو حاصل خلاصه خبره دا غی دا چې اغه تبرکات چې په صحیح سند سره هغه ثابت وي، د نبی صلی الله علیه وسلم جامع دي، یا د نبی علیہ السلام پیزار دی، یا عصا دی، یا ویخته دی، نبی علیہ السلام په صحیح ده. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا نبی صلی الله علیه وسلم د ویختانو نه، یا نبی علیہ السلام کوم به استعمال کړی دی وغیرہ وغیرہ، دا غینه تبرک حاصل کړی دی، الله تعالی ول په هغه باندې پیدا ور کړی دی. خو هغه منسوسی دی دا عام خیرن خچن د هر چا کار دنه دی چې دا غی ویختان په دامن ځان باندې وها، یا دا غی چې کپڑے په ځان باندې اچوا، او دا په دې کې برکتونه دي. مونږه برکتونه منو، هغه برکتونه د پیغمبر نه علاوه د بل چا لپاره دغه ثابتول دا چې شرعاً صحیح دي. نن سبا په ډیر عجایبګرو کې، په ډیر په دنیا کې ډیر عجایبګری دی، او په هغه کې خو دي وای دا د نبی یو سړی خو دی، بس یو څه شعر وای دا د نبی علیه صلوات و سلام ویختان دي، دا د نبی علیه السلام پلانې شعر دی، پلانې شعر دی، پټکی خو دی وای دا نبی علیه صلوات و سلام دا پټکی وهلی. که یقینی هغه ثابت وي، دا څومره پټکی و چې په هر ملک کې په عجایبګر کې دغه پروت دی، دا څومره ویښتان چې په یو کې پروت دی او بل کې هم دغه پروت دی، نو یقینی که یقینی ثابت وي نو بس صحیح ده بیا، او که یقینی په سند سره دغه ثابت نه وي چې هم دا دغه شی دی، نو بیا دې نه قلاریدل پکار دی. نو دا تورات په دې کې څه و؟ په دې کې سکینه وه، په دې کې آرام و. ان فی ذلک یقینا په دې کې، ان فی ذلک یقینا پدغه تورات پدې راتللو کې، لا آیت نخذ قدرت الله تعالی ولکم ساسر پر ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین تفسیر سمرقندی لیکلی دی، ان کنتم صادقین بان ملکه من الله تعالی. وسه منی کنه منی د دې توالوت ته مشری د پاره د علامه شولا چې تاسو تدغه تورات ته تختې چې تاسو پغه بن شرمیدلی وای، اغه دن قبضه کړی وی، اغه ته دغه سی اسی بغیر د جنگ نه راغلی. نو لا آیتن یو خو پدې کې نخا د حقانیت د توالوت د بادشاہی دا، او دویم پدې کې نخا د قدرت د الله تعالی دا، پدې کې دا خبرې باندې دلیل دی چې الله تعالی بس تاسو سره امداد کوي، الله بر سره امداد کوي. ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین بان ملکه من الله تعالی، که تاسو په دغه باندې یقیني چې رد د بادشاہی دا د الله تعالی تر طرف نه نه. فلما فصلت طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فانه مني. پدې آیات کې طالوت خو بادشاہ شو، اوسې کڅوک منی او کنه منی، خدا غ بادشاہی، خدا غ بادشاہی خو الله تعالی متعین کله. نو وسا دې آیات کې، دې آیات خلاصه دا ده، د خپل فوج د خپل مجاهدینو تسبیه پکار ده، سپونه وسپاکه خامخه پاغی باندې به با امتحانات راولې، پاغی باندې امتحان وکړه چې رپوچ سپایو شي، کمزورې او قوی ته معلوم شي، او بوزدل او شجاعت والره ته معلوم شي، منافق او صحیح مسلمان ته معلوم شي. لکه سخت او تکلیف راشي بیا پته لګي چې دا د جهاد مرګره دی او کنه درس شي رډوډو مرګره دی. نو فلم ما فصلت طالوت بالجنود، حاصل د دې آیات دا دی، بس پوج تیار شو، مؤمنان مسلمانان ورغلل فی طالوت چې دا غي سره ور سره دی، الله تعالی هغه پیغمبر ته وحی وکړه، الله تعالی او ته وحی وکړه وې ته پرې خپل مرګرو باندې به امتحانو کې ډیر زیات سخت ګرمي و، د ګرمۍ موسم دی، شړ بیابانو دی، پاغي باندې روان دی، خلق دا ته کې شوی صحرا ده، وبال تک نوی تند پی اللہ تعالی راوستلا، اس مخی تچرے یو نهر را روان دے، نهر دے، نو اللہ تعالی دا توحی کری وا دا پیغمبر تا، وغا پیغمبر بیا طالوت تا، ولی طالوت پیغمبر ندے، وی دا سی اوکا چی دی خلکو تا وای چی را دینا با اوبنس کیا، او که بیا تی خام خواب بس کئی، نو الا منیغ طرف غرپتن بیدی ہی، غرپا ولی کی دی یو چونگ تا ولی کی، نو لپا نا بلکی یو چونگ اوباج پا یو لاس بندی رواخلی، نو خیر دی دغا سی دیو کی، او کسوک بلکل بونس کی، نو دغا دیر زیادہ بہتر خبر دی، بس چکل ورغ للاغی وستا دماغ خراب دی، بیا با اوبای کنبای ځان ادا سی و پړسا ولک جالی چې و پړسی ګو شناز دغه سی و پړسی د ټیر د ټوپانو په شان کې دغه سی و پړسا یاغې نه دغه تمبیدل بیا ترنګ نه ته تمبیدل دغه سی بس هغه توې زی چې بس ډیر پړاو دی کنا چې وسو هغه توې چې خپلار بلار شي مونږ درې زین نه شو خو دې دلې ته چې زو جنگ کو په جنگ په گنیشتره مونږ درې زین وړاندې نه شتله نو کم چې مؤمنان مسلمانانو درې سو دیار لسکسان آغا د تعدود سره پاسېدل ډیر خلک پکې داسې او چې هغه وبونس کړي بالکل ونس کړي او چا یو چونګ وس کړي الله تعالی ولو پاغې کې برکت واچاو الله تعالی پاغې باندې مارک لاله الله تعالی پاغې باندې مارک لاله هغه چې کله روانې دل ورپوري وتل پاغ سین باندې په خړګې باندې ورپوري وتل په نهر باندې आवाज یو تو کې راځي لکه الله باندې اندسه کوي یاره وینه شتلې تاسو لار شي مونږ بده کې پراته یو الله تعالی دا واقع ذکر کړي نو حاصل د آیات سره تسبیح د خپل صفونو تسبیح او کې تاسو ته کې پته ولګي بس عام حالات دي چې ډوډۍ هم ډیره ده خوراک هم ډیر دی د سرخوانونه لګېدلې دي بس هر یو سړی بیا مرګره دی بس مجاهد یم او سړی غوړی که بس مجاهد یم کله سخت راغله تکلیف راغې بیا معلومیږي چې مجاهد څوک دی او غیر مجاهد څوک دی فلما فصلت طالوت بالجنود نو کله چې اوته فلما فصلا تفسیر جلالین معنا کړی دی فصلا به معنی خرجا کله چې اوته دغه معنا مې توکړه یا فلما فصلا طالوت بالجنود کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لخر سره دا فصلا په معنا د ان فصلا سره غرایب تفسیر دغه معنا کړی دی یا په معنا د خرجا تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی یا په معنا د ان فصلا سره غرایب تفسیر دغه معنا کړی دی او تفسیر سمرقندی وی وهم سبعون الفن او یا زر کسان دی دا سو کسان دی او یا زر کسان دی خوست پکی غیرتیان هم گور عبدوسان هم پکی از گورا دری سو دیار لس پکی غیرتیان پا دیشول پا او یا وزر وکی حالت دا دیخا هر سڑی ویزا مجاید مجاید او دیو پخپل ویلو چی مونگ مانی دی اللہ تعالی قتال پرز کنوی تب اوی نیبیا وسه ولی دل چې څنګه چالو شو نو او یا زر کسان دی دری سو دیار لس پا دیشول نور چی ریٹور مونگ پکی نیو دیکی بری چا پلار بدی ته ټینګ شي فلما فصلت طالوت بالجنود نو کله چې اوته طالوت د خار نه بالجنود له لخر سره یا فلما فصلا کله چې جدا شو طالوت د لخر سره قال ان الله مبتليكم نو ویل دوته ان الله مبتليكم قال لفار فاعل طالوت د خدا قول د الله تعالی دی شمیل علیه صلوات و سلام یا سمیل علیه صلوات و سلام ته الله تعالی وحی کړی و نو هغه ته دا وحی بیانوله نو قال دوت ان الله مبتليكم يقينا الله تعالى امتحان کي بتا سبحانه بنا هرين پيوسين سرا تفسير سمرقندي وي او هو بين الاردن وفلسطين دو اردن او د فلسطين پمند کي دا يو نهرو نو فلسطين باندې خوردي کنه د فلسطين په خلاف باندې خو عمليات پيل کيا نو د اردن او د فلسطين پمند کي دو د اردن روان دي په فلسطين باندې وردي حمله پي کوي نو پمند کي دغه خور راته فمن شرب منه نو چاچي او بوس کلي منه دا غينا فليس مني نو هغه به نه زمانہ یعنی هغه به زما مرګره نه و من لم يطعمه او چاچي ونس کلي دا غينا فانه مني نو هغه به زما مرګره الا من اغترف غرفتن ها ها توک چی ډکه کلا غرفتن یو چون بيدی په یو لاس سره په یو لاس باندې یو چون چی راړک یو لپد او یو چون دین لپ معنی بنه کوي خلف پختو کی مونږ د دوانه لاسونه چی یو د کی دته په پختو کی لپوي او د یو دیتا بی یدی هی ورسو ذکر شوی دی چونگ دین چونگ یو لاسی پا دی یو لاس که شراواخ لین پا شریبو من هم نو اس کلی اوبا من دیو من هم داغینا الا قلیل من هم مگر لگو کسانو داغینا فلما جاوزهونو کلچی پوری و تا دا توالوت داغ نهرنا هوا دی پخپلا والذین آمنو ماهو او آغا کسانو چی ایمان راولیو دا دفع مرگرتیا کی یعنی دا دفع مرگرتیا کی داغ نهرنا ور پوری و تل نو دیو هغه نور طویل راځي کنه وی چې زو د الله بندیانو وخته کیږي وی تاسو خو ډډی وره وی پراته یې را پاسې کنه را پاسې نو قالوا اقوی لا طاقت لنا اليوم نشتری طاقت زمونږه پاره نن ورځ زمونږه پاره طاقت نشتری په چا باندې طاقت نشتری بجالوت او بجالوت باندې و جنود یو داغه پلخ کرو باندې دغه سره مونږ جگ نشو کوله دا ډیر قوت والا خلق دی او دې سره وسوک جنگی قال الذين ويلا كسان يظنون چ گمان کواغي انهم ملاق الله چ مخامخ کیدون کی دی الله تعالی سره اغوی سا خبر اوکلا کم من پیتین دا ما قولا دا قولا قالا اوی ویل نسی ویل کم من پیتین دیر کرتا اغا ڈالا قلیلتین لگا غلبت پیتن کثیرتن اغا غالب شوی دا پاغا پیتن کثیرتن پاغا دیر ڈالی باننی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی باننی بی اذن اللہ پا قدرت دا اللہ تعالی باننی پا حکم دا اللہ تعالی باننی واللہ مع الصابرین او اللہ تعالی مرگری دا سبرنا کو دے بالعون والنصر بار بار میں طویل دی چدا قران کریم کرا شین دا بسروے بالعون والنصر قال الذين يظنون يظنون مراد درین کم خلق تی مراد دی نو تاسو سمایل دا الا قلیلا دا خلق دی درې سو دیار لس کسان اغي دا خبر او کله انهم ملاق الله چې دی ملاقات کون کی مخام یقینا دا يظنون یو قول دار چې د لقاء مراد پدې دی کی مرګ تی مراد دی نو ځن په خپل معنی سره دی نو بیا معنی بدش کوي قال الذين ويل ها کسانو یظنون چې ګمان کوي انهم ملاق الله چې دی مخامخ کیدون کی د الله تعالی سره یعنی په دیو باندې مرګ راځي پرې جنگ کې دای ګمان نو ګمان بیا په خپل معنی سره دی ځکه یقیني خدا نه شول لکه چې موږ به دې کې شهیدان کیو نو یظنون ګمان په خپل معنی سره دی د لقاء الله نه مراد دغه ملاقات دی یعنی مرګ دی پلار د الله تعالی کې نو ځوان په خپل معنی سره دی بیا ځکه دغه یقیني خو نشو کولای دغه دویم قول هم پسرین داره چی دا لقان مراد بعث بعد الموت تی مراد دی نو بیا زون پا معنا دا یقین سر دی دکا مسئلہ دا عقیدی شو لکنه نو پا عقیدی کی زنیات نچلیگی بلکی آگی کی یقین بیا چلیگی نو کرا لقان مراد بعث بعد الموت چی نو زون پا معنا دا یقین سر دی بیا قال اللذین اویلها کسانو یزنون چی آگی یقین کا او عقیدہ ساتلا انه ملاق الله چې دی ملاقات کوون کی د الله تعالی سره دی یعنی په بعض بعد الموت باندې عقیدہ ساتلا اغي څه خبر او کله کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ډیر کرته غډل لگا غلبت فئه كثيره غالب شوی د پاغه ډیر ډل باندې باذن الله په حکم د الله تعالی باندې باذن الله اذن دې کې په معنا د نصرت او په معنا د توفیق سره دی بإذن الله په حکم د الله تعالی باندې په نصرت د الله تعالی باندې او بإذن الله په توفیق د الله تعالی باندې والله مع الصابرین او الله تعالی دې رسورنا کومر غره بالعون والنصر نو دی ول ترغیب ورکوي د الله بندیانو کله لک کسان مونږ می وي په ډیرو باندې سکوي لک کسان په کار دي خصي مجاهدین په کار دي پیدایان په کار دي چې هغه د الله تعالی د دین پوره خدمت وکړي ولما برزو لجالوت او جنوده اس خوب خبر بانی پوئے شو لیکن او یا ذرا کسان نوان دی پا فلسطین مانی حملہ کئی پا فلسطین مانی حملہ کئی او سو ذرا کسان دی او یا ذرا کسان او سو تی پاتی شو لی دری سو دیار لستی پاتی شو لی دمرا بے راکمی چی دمرا راکم شوی نئی نو پا دی بانی زان پوئے کئی چی دا اسی دیرو بانی بسنکی بلکی صحیح دا عقیدہ مرگری پکار دی لگ پکار دی پو چی عقیدہ برابری ولما برزو لجالوت و جنودہ دی آیات کی اس ذکر کئی تعلیم دا دعا دی د پاره د میدان د قتال بس امیر له پکار دی چې خپل مامورانو ته دعاګان زده کی وړ وړ کتابچی چاپ کی او د هر چا سره ورسره چې دا دعاګان یاد کړي دا دعاګان کوي ولما برزو لجالوت نو کله چې دی ورخکار شول د جالوت مقابله ته ولما برزو کله چې دی ورخکار شول تب مولا علی قرهم تل علی ذکر کړی دی وای ولما برزو خرجو و ظهرو کله چې دی وروتل یا کله چې دی ورخکاره شو لجالوت د جالوت مقابله ته د جالوت مقابله تور وتل تفسیر سمرقندی لیکلی دی چې جالوتیان سمرو او فلسطینیان په دغه وخت کې دیو په مقابله کې سمرو وکانا معهم 100000 100000 فارسین كلهم شاکون فی الصلاح و یو لاک خلق ورده سره د جالوت سره سو کسانو یو لاک وکان معه 100000 فارسین ټول چره دا غی سره سورلې ټینګونه او جازونه دا وخت مناسب چې سو هغه ټول هر سو سره ور سره كلهم شاکون په صلاح پر یا سلاګون باندې بالکل پټکړی وي دا سې کسان یو طرف ته درې سو دیار لستی او دا غی په مقابله کې یو لک کسان دي او هر قسم صلاح باندې هغه بالکل سنبال دي وکان معه 100000 فارسین یو لک کسان دي دا غی سره كلهم شاكون في صلاح پس لاگانو باندې ځان بالکل ډوب کړی دي بس دیو دیو ته ورخکار شول وسو اوس په معلومیږي نو ولما برزو لجالوت کله چې دی ور اوتل یا کله چې دی ور خاره شو المقابله د جالوت تو جنودی او داغی لخر او دا قالو دیول ربنا افرغ علینا یا رب زمونګه افرغ علینا راتوی کی په مونږ باندې صبرن صبر وثبت اقدامنا او کله کی قدمونه زمونګه کله چې دی انسان زله مضبوطی نه داغی د وجنه بیا قدمونه مضبوطی او چا په دل کې چې دا ډیر زیات دړکن نازید از لوی درزیږي داغی بیا خپیم خوېږي بیا داغی خپیم کار نه کوي وانصرنا علی القوم الکافرین او نصرت را کی مونږ امداد وکي د مونږ سره غلبه را کی مونږ لره په مقابله د قوم کافرانو کې دا یو خبر از ده کی غالبا او اکثر به دغسی کله چې قران کریم کې راشي یا په کلام عربی کې د نصرت په سله کې علا راشي نو دا په معنی د مقابله سره دا نصرت په معنی د غلبه سره دا په معنی د غلبه سره نو دې کې اوس معنی د سیو کوي وانصرنا علی القوم الکافرین الله تعالی امداد کی زمون سره یعنی غلبه را کی مونږ ته په مقابله د قوم کافرانو کی الله تعالی مونږ ته غلبه را کی نو مجاهد د پکار دی چی د الله تعالی نه دعاګانې غواړي او بیا خصوصا په میدان جنگ کی دعاګانې الله تعالی ډیر قبلی نو هر کله چې دعا وکړه فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت نو شکست ورک دی او هغه ته باذن الله په مدد د الله تعالی باندې په توفیق د الله تعالی باندې اذن مراد نصرت او توفیق تی مراد دی بس دغه طالوت او دغه مرګری 314 کسان دی او د یو لاک مقابله وکړه اغه چره الله تعالی دی ول پته ور کړه واغه لشکره الله تعالی ورکا باذن الله په مدد د الله تعالی باندې یا په توفیق د الله تعالی وقتل داوود جالوت او اوجا داوود لیس اوجا داوود جالوت جالوت لره داوود چره د جالوت قتل کا دا هغه کافرانو هغه یو لاک پوه چې ورسره و د هغې چې هغه کم کمانډر و هغه یې وله قتل کا هغه یې ولهم قتل کا وایي داود علیه السلام داود په دغه وخت کې د یو څو کالو ډیر زیات عمر ان دی بلکې 15 کاله عمر دی د هغې دی به ګډې ویزې سره ولې نو وایي کله چې دا طالوت ته نو وایي دی ګډې ویزې سره ولې ډېر واقعات علماو ذکر کړي دي دې ځای کې بهرحال هغه بعضې واقعات چېرې د قرآن او حدیث کې داغی ذکر نشته لري خو ډیر واقعات خلکو ذکر کړی دي د ساروی سلاورت سلاول نو طالوت ته وی راځه وای مامله ګرم نه وای کرا ورزین راځه وای د سره بیا څوک ته یو نو وای څوک ته بل نو وای خو څوک ته مچوغند وای څوک ته مچوغړه وای څه شی چوته وای د یو پټاخی دغه سی اغه ته دل کېم یو دغه زوړن کړی یو څه شی وته تړلې یو مزه دی بل طرف تم دیب دی مینس کې دغه دی یو کانه دغه بیا دستا وهی او ولی دسی وای دا پدی کډیر زیات ماهر نو د سره چره تیار یو دو کانی ور سره و یغه توی چې یاره ما مل ګرم را کرازی نو بیا سینه چې وی چې زنه خبر کرازی راز چې ور شو بی نو یې کړه چې دا ورغه جالوت دا یو ډیر پندور او ډیر طاقتور سره او د مقابله چانه شو کولای کله به چې دا مقابله تور وته نو خلکو باندې برو او براغه بس اسی بچره کار وته خراب شو ګډوډ بشو وې کله چې دار اوته وې دا आवाज وکړي څوک مقابله کولای شي را وځي وې داوود دی وخت کې پیغمبر نه دی دا بس د چریغه مردکی به ورکی خو شی چې تاو کو بده باندې وشت شی ورزې بیا په دې کې دوم رسنه یې په کاپیرو کې موسی علی السلام هغه یو لدسی ماموري دا غي پکړې د پاغه دې کې بیا پروت دی شي دا غینه دومره لانجه جوړه شو لس کال په هجرت کې تیر تل لوی قصه دا غینه جوړه شو نه دې کاپیرو کې بیا دومره دغه پدې کې نه دی د دیو د اسا چره د ډیر دت نږدې بس په یو درز باندې دیو نه بیا ارڅ تلې ختم شوی دی مرګرو واقعي ویل یو ځای واقعي ویل لا بل ورځ په یو ځای کې چرتا یو سامان پروت دی ګرنیټونه دی او بمان او یو شیبل شې دی پاکستان کې کرنل لیک میجر دراغله فوجانو سور سره دی هغه شی را وستلې دی نو هغه میجر چې په غوند دغه راغله دی لکه اوس اسی عام سیزونه پراته دی نو ته څوک شته نه په بم را پسیدلې وي په غزه کې راوور دی په غزه کې مړ شو وي بیا دا خبره پټوله خو خلکو ته ښکار شي و دنیا خلکو ولید لکه عام اسی بم پروت دی اسی هغه راه کار کوي اسی چا دغه کړه دی لکه اسی خخ کړه دی سامان په ډرم کې پروت دی پای ګرنیټونه دی او پای کې بارود دی او دادی وې رپېدره پېدې وې راوګورې په غځې باندې مردار شو لاړ وې وې نو کافیرو کې دومره سنې الله تعالی وي تاسو ورځې بیا دا الله سره امداد کړي په هضمو هم به باذن الله نو شکست ورکړې او هغه ته په مدد د الله تعالی باندې په توفیق د الله تعالی باندې وقتل داوود جالوت او قتل کا داوود علی السلام جالوت لره واعطاه الله الملك والحکمه او ورکړه الله تعالی د تبادشاهی ول حکمت او نبوت الله تعالی ورکا. وی الله تعالی په دغه وخت کې په بنی اسرائیل کې د موسی علیه السلام نو ورستو یو سړی ته بادشاهی او نبوت نو ورکلې شوی چې د دوانه سیدونه هم پیغمبر یې هم سي بادشاهی د موسی علیه السلام نو ورستو. کله چې غیرت دی وکړه الله ولله سي بادشاهی بیا درکې ښه غیرت کول پکار دی. نور دی کافرانو کې به دم رسنیشته لري غیرت یو که الله ول پیغمبري مرکل او الله بادشاہ هم کوي واستوس بادشاہ شولیزا. واتاه الله الملک ورک الله تعالی غته بادشاہی ول حکمت او پیغمبري. حکمت نو مراد پدې ده کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی مراد درین نبوت دی مراد درین نبوت دی. وعلمه او علم ورک الله تعالی پوی ورکل الله تعالی غته مما یشاو دا غسنه چې الله تعالی غختله اغه پوی سره ورستو برادی بیا زغری به جوړولې او ډیر په بهتريني طریقې باندې سوري سبا کې وداغي وضاحت راشي لسم نمبر آیات کې ولسم نمبر آیات کې او الله تعالی او تعالی او دا وسپنی او تعالی الله تعالی چې نرم کړلې دا سید مارغانو په خبرو باندې اغه پوی دا مارغانو به خبرې کولې دا سیو سیو دا کلنګار به چې مارغو کاو کما الله تعالی په دې خبرو باندې اغه پوی کا کله چې غیرت دی وکړه الله به تبارک بیا چې غیرت کوي او الله تعالی ولاده فیصلو کولو علم ته الله تعالی ورکا مما یشا هغه څه چې الله تعالی غوښتل. او بعد علماء ذکر کړی دی و یشا او کی زمیر راجر داود علیه السلام ته الله تعالی هغه څه خوښل چې داود علیه السلام خوښ و الله تعالی په خپل دین باندې پوهه کا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. اول قول غوره دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حکمت دا قتال پی سبیل اللہ دا جہاد او دا قتال چرے حکمت سرے اللہ تعالیٰ دا جہاد بولی پرس کرے دیں دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی حکمت ذکر کئی ولولا دفع اللہ کچری نوے دا پکول دا اللہ تعالیٰ الناس خلق درہ بعضهم بعض ردیون چی کافران دی بعضین فبعض نور بانی چی مومنان مسلمانان دی کچر تا اللہ مسلمانان تا حکم نوے کڑے چی تاسو دا کافران وٹا کوئی لپسرتیل ارض نو فساد براغلې پزمکه کې نقصان ورانه براغلې پرزمکه کې په دنیا کې بچا د الله او د الله تعالی د پیغمبر आवाज نه وکړې د الله د دین چغه بچا نه پورته کړې لپسرتیل ارض. خو نن سبا خبره دار چې کافران ټول کافران په متفقه تور باندې jihad ته سوې دشتګردي وي الله وایي ک jihad نه وي نو فساد براغلې او د خلک سوې وي jihad دی وي ذکر فساد دی نوست الله ومنو کنه د بل چا ومنو د چا ومنو خبر الله وی ک jihad نوې پرس شوي نو د زمکه کې فساد راغلې او داخله کې کم دی کې jihad دی هغه ته فساد وي اوس والله په دې باندې نه پویږي څنګه خبره ده ان تر دې پورې عام خلکو پریدا علما چې لري دی خلاف دي علما دی خلاف دي. خو په حدیث کې راغلي دي په اخره زمانه کې بعد داسې خلک راشي چې پاغي کې بعد تعلیم یافته خلک قاریان عالمان او خیاران خلک اغه به jihad خلاف کوي او دا وای چې دا زمانه د jihad نه ده نو فاجیس کې لري چې دغه زمانه تاسو مونږه دغه بهتري نه زمانه د jihad ده ولولا دفع الله الناس کشرت نه ده په کول د الله تعالی خلق در بعد ير دین چې کافران دی بعد ان فواج نور باندې چې هغه مؤمنان مسلمانان دي لفسرت الارض و فساد براغله پزمک کې فساد براغله. تفسیر سمرقندی درې معنی ذکر کړی دي ډېر بهتري معنی دي اغه یو معنی خو تاسو ما وکړه چ لولا امر الله المؤمنین کچری حکم نوې کړی الله تعالی مؤمنانو ته به حرب الکفار چې کافرانو سره او جنگیږي کوترای کوي لپسر دل ارض نو فزمکه کې وپساد راغلې به غلبۃ الکفار کافران به غالب شوي نو بیا به چا سام نو راغسته ښه دا خبره لولا امر الله المؤمنین بحرب الکفار لپسر دل ارض به غلبۃ الکفار نو کافران به غالب شوي بیا تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده دوی معنی کړی ده لولا دفع الله البیال البلایا کچرت نه وي د پکول د الله تعالی مصیبتونو لره بعضهم ببعض د دې معنی ده یعنی به سبب المطیعین لهلک الناس کچرت نه وي د پکول د الله تعالی مصیبتونو لره لولا دفع الله البلایا به سبب المطیعین لهلک الناس لفسرت الارض لهلک الناس کچرتا پر از مکه کی دا الله تعالی تابیدار خلق نوی چې دا غنیکان او خلق په وجبانی الله تعالی مصیبتونه لري کوي نو دا خلق په تباشویو دا ټول په تباشویو خو پر از مکه کې نیکان خلق د الله تعالی شته دی هغه د الله تعالی اطاعت کوي نو دیو جن الله تعالی عذاب چیرې غنره ولی لفسرت الارض ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل خاوند مهربانی دے مهربانی والد علی العالمین پٹول خلق باندے ولكن الله ذو فضل الله تعالی د فضل خاوند دے د دین او سمانا مراد دا نو مولا علی قاری رحمت الله علیه وی ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل الله تعالی د مهربانی خاوند دے بے ہلاکی ظالمین و خلاص صالحین اللہ تعالیٰ ظالمان تباہ کی او مخلصین پاک خلق چرے اللہ تعالیٰ خلاص کی دا دا اللہ مہربانی دا دا ہر آیات سره مطابق معنی وی کوا دا سینا دی چی پا اللہ تعالیٰ خاون دا اللہ تعالیٰ خاون دا فضل لے اللہ تعالیٰ مہربانی کی نو مہربانی سا دا دیر دوڑائی گانی مہربانی دا کسا شے دے وی دی آیات تا مخ کی اگر دا جہاد مسئلہ دا لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی والا دے بحالا کی ظالمین و خلاص المصالحین کہ اللہ ظالمان ہلاکی او نیکان خلق اللہ تعالیٰ خپل بچ گئی دا دا اللہ تعالیٰ مہربانی دا دی آیات کی دا مہربانی دا غمانا دا تلک امتن قد خلط لها تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین دی آیات کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وست قرآن تم خصوص ترے کنا لار دا بن اسرائیل حالات بیان کلا دا غیر دا وستوب و دا غیر غیرت بیان کا داود علیہ السلام تب کے مورغ لگ معمولی شرح در پر اللہ پیغمبر کا رست بے واقعات راضی چی خیال متبیعی جسے کہ خوش ولے کن اللہ تعالیٰ تو پیغمبری پر سور کلا ڈیر غیرت او کلوی کافر قتل کا اللہ تعالیٰ تو بادشاہی او پیغمبری دوان اور کلا نو صرف دم رز دک چدا پیغمبر دے اس نے چورس تو بیا راضی تا سوا چدا سوک دے نو پیغمبر خوشو اس اللہ تعالیٰ دا خپل پیغمبر چر تیار نہ کیا دا واقعات تاس تا سوک بیانے چی بن اسرائیل کی دسی او شولا دا سی او شولا سب کی دوسان شولا سب کی صحیح شولا درد چا بیان کری دا خوستا سر پیغمبر کمال دے چی اللہ تعالیٰ تا وحی کری دا خپل پیغمبر دا چر تیار نشی دا قرآن دی راجب قرآن دے تلک آیات اللہ دغ آیاتون دا اللہ تعالیٰ دی چی دا مخ کی بیان شول تلک آیات اللہ دغ مخ کی واقعات چی بکی بیان شول دغ آیاتون دا اللہ تعالیٰ دی نتلوها علیکا منگل ولو دغه بتاوانی مونږ بیانو دغه بتاوانی بل حق په حق سره دا څه دروغ نه دی دا څه افسانی نه دی و انک لمن المرسلین او یقینا خامخا ته د لګلې شو پیغمبرانو نه الله تعالی وکړه داخله ته نه منی نو زر ته ما چې ته ما پیغمبري نو شر تر خپل پیغمبر یې نه کوي ګوره دام خریشتونه پیغمبر دی دا واقعیت ته دا بیانای تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات رب دری آیت دمان قول سرداری انک لمن المرسلین تا پیغمبر تا پیغمبرانو در دلی نئی تم لی گلی شوی نو معلوم شل چی پیغمبران دیر دی نو سا دی آیت که اللہ تعالی جی کرکی چی گور پیغمبران اللہ تعالی را لی گری دی خلیکن دا پیغمبرانو پا مرتبو کی تفاضل شت دی دی چا مرتبی دیر دی دا چا مرتبی دا غبل پا نسبت بانی کمی دی رگ دا ستا کمی رتا ہوا ہے دا چا مرتبی زیاتی دی نو د دې بل په نسبت باندې د یو د بل په نسبت باندې چې واخلین د مرتبه کم دي د الله د پیغمبر مرتبه د هر چا نه زیات دي خدای یو پیغمبر چې په نسبت د بل باندې واخلی نو د یو هغه مرتبه بیا زیات دي د بل کم دي د بل په نسبت باندې د سینو چې د عام خلکو په نسبت باندې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض تستمای و اعتراض کړي او داغي جواب مینه ته کړي او تستمایل چې ورستو وکړه درې مې سپاره شروع کیږي نو دا برازي اغدریم سپارم اللہ تعالی را وستلا دا غدیرا ورسیدلو تا اللہ تعالی دی پا خیر و عافیت سره دا طول قرآنم دا غسی ختم کی و اللہ تعالی دی پا منگو تا سپوی کی و اللہ رب العالمین دی را تا پیدا عمل کولو توفیق نصیب کی اللہ دی دا طول دنیا دا مسلمانان دا ملکون پا دی قرآن منی خیسته کی اللہ دی پی زمونگ کورونا زمونگ اولادونا زمونگ بی بیانی زمونگ استاسو دا زلونا زهنونا اللہ دی پا دی قرآن منی خیسته کی نو تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض تاستماویلی لا نفرق بین احد منهم ال دکی د مؤمنان مسلمانانو دا وینا ده چې د پیغمبرانو کې فرق نه کوي نورستو راځي چې فضل نه بعضهم لا بعض یو مرته آسان جواب کړه یو فرق دی ال دکی فضیلت دی نو د کم شي په کم د کم شي اثبات شوی دی نو غزان لده د کم شي نفی شوی دی نو غزان لده او ال دکی تاسو ته بل معنا کړی لا نفرق بین احد منهم فرق نو کو مونږه په ایمان راوړل کې په دیو باندې په هیڅ چا کې یعنی په ټولو پیغمبرانو باندې مونږ ایمان لرو چې الله تعالی څومره پیغمبران نالي ګری دي بس دغه د الله تعالی پیغمبران دي مونږه منو دا معنا او دلته کې فضیلت خبره ده د ایمان خبره ده نو خبره خلاصه شو کم دې کې اعتراض ده بس تاسو د بعض اعتراضات تفسیر نو ګورئ، بس دوی یو صدقته جوړ شوی اسانه خبر شوله. تلک الرسل او دغه پیغمبران چې په ال مرسلون کې هغه ته اشاره وشله، فضلنا بعضهم غرواله ورکړ دې مونږه بعض رتیو تعالی بعض ان فواز نور باندې، منهم من کلم الله وس دا منهم چې د غیر پرلک بیان دی الله تعالی چې بعض له غرواله ورکړ دې نو بعض رتیو نه هغه دې چې خبری کړی دی الله تعالی دا غی سره الله سره خبری کړی دی. نو دې کې سوال لازی چې خبری خو الله تعالی د ټول پیغمبرانو سره کړی دی. منهم من کلم الله نو تاسو به جواب کوي چې دې خبرونو مراد چیرې خبری دی، برای راست خبری دی بغیر د واسطې د جبرئیل علیه السلام نه. الله تعالی د ټول پیغمبرانو سره خبری کړی دی په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې، او بعض پیغمبران داسې دی الله تعالی سره خبری کړی دی په منځ کې جبرئیل علیه السلام نشته رے، په منځ کې ترجمان او واسطه نشته رے، بلکې برای راست سره الله تعالی خبری کړی دی. او دغه خبری چا کړی دی؟ یو قول داره چې دا خاص دی په موسی علیه السلام پسې. سورۃ النساء د غیر پر دلیل دی، یو سل شپږ سل ویختم نمبر آیات کې ورآشي، وکلم الله موسی تکلیما، الله تعالی خبری کړی دی موسی علیه السلام سره خبری کول. یو قول داره چې مراد دی نه صرف موسی علیه السلام دی، بس موسی علیه السلام خبری کړی. دویم قول مفسرین داره چې مراد دی نه آدم علیه السلام دی، او دغه سي اخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره خبری کړی. بس هغه الله تعالی ته علم دی چې څومره پیغمبرانو سره خبری کړی دی، الله تعالی هغه له فضیلت ورکړه دی پر نور باندې بغیر د واسطې د جبرئیل علیه السلام نه، او دا خبری کول د اکرام او د عزت او د شرافت د پاره دی. یعنی الله رب العالمین دی هغه چې چا سره برای راس خبری وکړي بغیر د واسطې نه، دا خو ډیر زیات فضیلت دی. بیا منهم من کلم الله، بعض د پیغمبران نه څوک دی چې خبری کړی دی الله تعالی د هغه سره، ورفع بعضهم درجات، او پرته کړی دی الله تعالی بعض ردیونه په ډیرو درجو سره، په ډیرو درجو سره الله تعالی بعض پیغمبران غوره کړی دی. وی ردینه مراد څوک دی؟ او فضیلت نو مراد چیرې؟ صرف فضیلت جزئی تی مراد دی، پیغمبران خو ټول دی خو لیکن په یو جز سره په یو خبری باندې الله تعالی غوره کړی دی. یو قول داره چې وی مراد دی نه صرف اول العزم من الرسل تی مراد دی. سورۃ الاحزاب کې براشي اووم نمبر آیات کې اول العزم من الرسل، البته کې ان شاء الله تفصیل لاشي چې اول العزم پیغمبران چاته ویل کی، تغی تفصیل به ان شاء الله په غزه کې راشي. سورۃ الاحزاب اووم نمبر آیات کې دویم قول لمبسرین دار چې نه و یدین مراد اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. ورفع بعضهم درجات، او پر د کړی دی الله تعالی بعض ردیونه په ډیرو درجو سره، په ډیرو درجاتو باندې چوچت دی نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، هغه پیغمبر علیه السلام دی. او دا غیر پر ډیر تفصیل چې بیا مفسرین بیان کړی دی، دی اخیری پیغمبر ته الله تعالی ډیر فضیلت ځکه ورکړی دی چې دا د ټول عالم د انسانانو پیریانو پیغمبر دی، للعالمین نذیر. او دویم دار چې علم نشرح لک صدرک، الله تعالی د سینه پاک کړی و. نو بل فضیلت یې دار چې داغه سره اطاعت داسې دی، او داغه سره بیعت داسې دی لکه د الله تعالی سره بیعت کول، انما یبایعون الله، چې د سره بیعت کوي داسې دی لکه د الله تعالی سره چې بیعت کوي. دغه سی د هغه معجزات چې قران کریم دی دا تر د قیامت پورې ده. او دغه سی نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راغلی دی چې په قیامت کې وټول انبیای علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې نبی علیه السلام به مشری په قیامت کې. دا خدا سی پیغمبر دی، او دغه پیغمبر الله تعالی مونږ او تاسو سره کړی، مونږ او تاسو ته الله تعالی دغه را لېږلی. حکم دی مسلمانان دغه پیغمبر څه تابعداري وکړه، څه حق یې ادا کړه. که ډیر نشي کولی کم نس کم دا خبره زه ډیره زیاته کوم خلکو ته، بار بار دا خبره مونږ کړی ده چې د پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف پیل سحر لس کره ته درود وایي، او که سل کره ته نشي ویلی نو کم نس کم لس کره ته سحر او لس کره ته ماښام درود وایي. د دې په مونږ باندې ډیر زیات حقونه دي. دا د الله تعالی ډیر مقرب بنده و. ورفع بعضهم، او پرده کړی دي الله تعالی بعضې ردیونه درجات په ډیرو درجو سره. واتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړی مونږه عیسی دوی د مریم ته البینات ښکاره معجزات، دی ته الله تعالی ښکاره معجزات ورکړی. فآتینا عیسی ابن مریم البینات، الله تعالی عیسی دوی د مریم ته بینات ورکړی ښکاره معجزات. دا غي تفصیل به سوره ال عمران کې راځي په خپل ځوان. مړی به را جون دی کول دعا به غوختره د الله تعالی نو الله تعالی دا مړی را جون دی کوم باذن الله هغه را پاسید او دغه سی مرزادی وړاند به پاغي باندې به الله سره خپل دعا به غوختره الله تعالی در د سترګې جوړ کا جوړ بشول یو چا باندې به برګې مرز او پاغي باندې به الله سره خپل الله تعالی نو به دعا غوختره و الله تعالی دا جوړ ک الله تعالی به جوړ کا قران تم خیال لیکنه موسی علیہ السلام چکر د باندې وا هغه تم لاړی نو ټول پیغمبران غره وی پیغمبران ډیر دی هغه یاد ساتي نو بیا وی عیسی علیہ السلام د نړۍ نشي هغه تم الله تعالی ډیر معجزات ورکړیو دا د الله تعالی کتاب دی و ایدناه ومضبوط کړو مونږه غلره به روح القدس په روح پاک سره روح القدس نو مراد سره د دې مخکې تفسیر ولې شو دی یاتی مراد انجیل دی یاتی مراد جبرئیل علیه السلام دی او غیره او غیره ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر دی آیات کی معمولی غنت کی اشکال پکې دینو سوچ فکر ته کوي ولو شاء الله دی جمله کې وس الله تعالی ذکر کړي حکمت د قتال الله تعالی بیانې ولو شاء الله کچری غختره الله تعالی مکه اراده کړی وی الله تعالی مقتتل الذين من بعدهم نو جنگونه منو کړی هغه کسانو من بعد هم چې وروستو ردی پیغمبرانو نه که الله غوښتلې نو د خلکو بعد پیغمبرانو نه وروستو بیا جنگونه نه وې کړی من بعد ما جاءتهم البینات وروستو دغې نه چې راغلی دوی ته ښکاره احکام در الله تعالی ښکاره دلایلو ته راغلی و خو لیکن ولیکن اختلافو لیکن د خلکو اختلاف وکا نو اختلاف یې بس کې وکا امین په تیزه وایې په قلارې وایې او که نه رپولیدن کوي یا مکوي نه فمنهم من امن نو باز ردیونه ایمان راوړ ومنهم من کفر او باز کو پروکا نو دا اختلاف پروعینه بلکې دا اختلاف د عقیده اختلاف الله تعالی پیغمبر آیات باندې نه پوی کی الله تعالی پیغمبران نه ولي ګل الله تعالی پیغمبرانو له بینات ورکل نو کدا الله خو خوي نو د خلکو وردی پیغمبرانو د بیناتو دراتر نو ورستو جنگونه نه وکړي لیکن د خلکو په من کې اختلاف پیدا شو هغه اختلاف داري چې بعضی مؤمنان فل بعضی کافران شل نو څو د کافران کو تر کول غوړي کنه نو الله د دې کافرانو د دې کافرانو مثال د یو کین سر دی نو چې د کین سر دی الله د مؤمنانو ته وجه د ختم کوي بس دا کین سر ختم کوي نو د جهاد د حکم په دې خاطر باندې وشو که الله اراده کړی وي د جهاد حکم به نه وې کړی خو د جهاد حکم الله تعالی ولې وکا د جهاد حکم ته ځکه ضرورت نه و چې الله پیغمبران نه ولېږل بینات راولېږل نو جهاد ته څه ضرورت دی خو جهاد ته ضرورت ځکه راغی چې خلکو اختلاف وکړ نو چا د الله تعالی دین ومانه پیغمبران یې ومنل بینات یې ومنل او چا ونه منل نو چې وایي نه منل خو دا اوس سمول غواړي بیا کنه نو سمی په څه باندې په جهاد باندې به سمی کنه په بل څه باندې سمیږي په بل یس باندې دا نه سمیږي بس دا په جهاد باندې سمیږي ولو شاء الله کہ جری غفتے اللہ تعالی مقتتلون دی بجنگ نوے کڑے خان ولو شاء الله مقتتل الذين بیا وی ولو شاء الله مقتتلو دا خو تکرار دے تاسو تکرار وی د کتابونه کوي تکرار چری وی دا شنیع دے وی تکرار دا یو بد شه دے نو یو قول لمسرین دار چ نه تکرار شنیع چا ول چ تکرار شنیع دے هر دے کی تکرار شنیع نه خاد پیدی دے پارچین بیا تکرار شنیع نه بلکه کله تکرار کیږي لپاره د تاکید نو دی کې بیا تکرار شوی دی لپاره د تاکید خبره خلاص شوله دویم قول لمبسرین دا دی ولو شاء الله مقتتل الذين په دې کې د مخکینو مؤمنانو د مخکینو کافرانو ذکر دی د نبی علیہ السلام د زمانین چې کم خلق مخکی او کم امتونه او کم پیغمبرانو په هغه کې کم کافرانو کم مؤمنان مسلمانانو نو ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات تدین مراد اممی سابقت مراد دی پاغی کی مومنان و کافران ولو شاء الله مقتتلو تدین مراد چرے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مراد دی نو مخکینو امتونو کیم دغه کارو الله تعالی مومنان تویل چرے کافران وټه کوي نو ولو شاء الله مقتتلو ک الله تعالی غختل نو دی د امت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمین کی ومدا جنگونه نه وشوی ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله تعالی کوي هغه څه چې الله تعالی یو غواړي بس دا الله تعالی چې څه غواړي بس الله تعالی هغه کوي نو په دې مخکې کې مخکینی امتونه مراد دي او په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم امت مراد دي یی کله چې په دې امت کې د عقیدې اختلاف راغی بعضی مسلمانان دي او بعضی چې د اسلام نه خارج دي نو الله تعالی دې مؤمنان مسلمانان ته حکم وکړي چې تاسو د کافرانو وټکوي هغه وهي هغه سره جهاد وکړي هغه سره قتال وکړي